Şehirde bazı kadınlar dediler ki, vezirin karısı, delikanlının nefsinden murat almak, onu kendisine ram etmek istiyormuş. Yusuf'un sevgisi Züleyha'nın kalbini zar gibi kaplamış. Biz onu gerçekten apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.